disappear. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Πρέπει να είσαι πολύ προκατηλημένος και να μην σε ενδιαφέρει μουσική παρά τα γυαλιά του Μπόνο και μόνο, για να λες ότι δεν έβγαλαν καλό άλμπουμ αυτοί εδώ. Τι περιμένει κάποιος από ένα συγκρότημα που είναι 35 χρόνια? Περιμένει να είναι ένα ευπρεπές άλμπουμ. Το έβγαλαν λοιπόν, οι αμερόληπτοι κριτικοί ήδη τους δίνουν αρκετά αστέρια και είναι κρίμα που υπάρχει αυτό το κύμα και δεν εναντίον τους, ας πούμε. Γιατί ο Μπόνο πήγε στον γάμο του Κλούνεϊ, γιατί ο Μπόνο φοράει αυτά τα γυαλιά, γιατί ο Μπόνο ήταν με τον Μπλερ. Αυτά είναι αλλού. Μας ενδιαφέρει τι μουσική κάνει το συγκρότημα. Στην ιστορία της μουσικής πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν δείξει μια προσωπική ζωή που δεν συμφωνούμε μαζί τους, ο καθένας από εμάς. Τι σημασία έχει λοιπόν αυτό? Ήταν ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ των U2, Songs of Innocence. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. Είναι η τρίτη φορά που το παίζουμε συνέχεια το τραγούδι του Hozier, έναν μουσικός από την Ιρλανδία που χτίζει μια καριέρα εδώ και 1,5 χρόνο. Hozier λοιπόν και ένα τραγούδι που θα είναι το τραγούδι των επομένων μηνών, Take Me to the Church. Ακούσαμε το Take Me to Church από τον Hozier. Είναι νέος Ιρλανδός, πετυχημένος θα είναι σε ελάχιστες εβδομάδες. Ήδη το άλμπουμ του είναι στα 10 πρώτα και στην Αγγλία και όπως είδα στα τελευταία στοιχεία που μόλις βγήκαν το πρωί, είναι νούμερο 2 στις ΗΠΑ. Πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν νεοφερμένο Ιρλανδό να είναι με την πρώτη εβδομάδα στη δεύτερη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade. Είναι κάτι πάρα πολύ άπιαστο για ένα νέο όπως είναι ο Hozier. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-365-9995 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορεί να στέλνετε μηνύματα εδώ γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Επίσης το email γράφοντας live παπάκι vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνοι για το διαδίκτυο και σας δίνουμε απαντήσεις αμέσως σχεδόν ή αν πρέπει να ψάξουμε σε λίγες ώρες σε αυτά που μας ρωτάτε, σε όλα αυτά που σας είπα πριν να στείλετε ερωτήσεις ή υποδείξεις. Είναι η Λουίζα Ζουγρή. Έχουμε παίξει αρκετές φορές το καινούριο άλμπουμ των Spoon. Σήμερα έχω μια ιστορία για ένα συγκεκριμένο τραγούδι που λέει το πολύ καλό αυτό συγκρότημα από το Austin του Τέξας, η Spoon λοιπόν, από το άλμπουμ They Want My Soul. Ακούστε αυτό το τραγούδι που θα νομίζατε ότι είναι καινούριο, αλλά δεν είναι. Will you call me your baby when you're holding my hand? But the way that you hurt me, I just don't understand. Well, you say that you need me like an ocean needs sand, but the way you mistreat me, I just don't understand. Well, you know that I love you more than anyone can, but a one-sided love. Είναι το 8ο άλμπουμ του πολύ καλού συγκροτήματος Spoon. Ελπίζω να έχουν κάποιους φίλους και στην Ελλάδα. Η Spoon, το άλμπουμ αυτό είχε και καλή κριτική αποδοχή. Πήρε πολύ καλές κριτικές ήδη. Το προβλέπω μου θα είναι μέσα σε αυτά που θα βγάλουν οι διάφοροι στα καλύτερα της χρονιάς. Το άλμπουμ είναι το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, τον Spoon, το They Want My Soul. Και επίσης κατάφερε αυτό που επιθυμούν όλοι, να έχει και καλές κριτικές, αλλά να μπει και στα 5 πρώτα της Αμερικής, δηλαδή να έχει και απήχηση στο κοινό. Το τραγούδι που παίξαμε είναι ένα τραγούδι που κάποιοι από εσάς τώρα μπορεί να σκέφτεστε πού το έχω ξανακούσει. Την πρώτη εκτέλεση αποκλείεται να υπάρχει κάποιος εκεί, εκτός τώρα άμα μου μπείτε μέσα στα διαδίκτυα, μέσα σε ένα λεπτό ή εκείνο το μηχανάκι που βάζει το τραγούδι και στο λέει. Όχι, λέμε τώρα να φανταστεί κανείς ποιος το έχει πει πρώτη εκτέλεση το τραγούδι αυτό. Γι' αυτό είναι κάποια group όπως η Spoon που είναι της εναλλακτικής σκηνής και δεν είναι η πρώτη. Πάρα πολλά τέτοια έχω συναντήσει στη ζωή μου τα τελευταία 40 χρόνια. Που διασκευάζουν περίεργα κομμάτια. Περίεργα. Η εκτέλεση που θα παίξουμε τώρα δεν είναι περίεργη, γιατί την έχει κάνει το μεγαλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών σε ένα άλμπουμ που είχε κάνει με ηχογραφήσεις για το BBC. Το τραγουδάει ο Τζον Λένον με τους Beatles, αλλά δεν είναι αυτή η πρώτη εκτέλεση. Well, you call me your baby when you're holding my hand, but the way that you hurt me, I just don't understand. Well, you say that you need me as an ocean needs sand. The way you deceive me, I just don't understand. Well, you know that I love you more than anyone can. Η πρώτη εκτέλεση είναι πριν και από αυτή. Ο Λένον το άκουσε με αυτήν που θα το παίξουμε σε λίγο. Μία Σουηδέζα θεά ομορφιάς της δεκαετίας του 60, που το είπε πρώτη και το έκανε επιτυχία στα 21 το 61. one-sided love. I just don't understand. Well, you call me your baby when you're holding my hand. Oh, how you can hurt me, I just don't understand. Ακούσαμε τους Beatles, τραγουδάει ο John Lennon από το άλμπουμ που έβγαλαν αργότερα, Live at the BBC. Ο Lennon θα ήταν ερωτευμένος μαζί της και οι άλλοι βέβαια, γιατί ήταν η θεά εκείνης της εποχής. Το τραγούδι το είπε το 1961 και το έκανε μεγάλη επιτυχία, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της. Είναι ηθοποιός. Έχει παίξει σε ταινίες όπως το Viva Las Vegas δίπλα στον Elvis και το Birdie, μια καλή ταινία του 1963, το Bye Bye Birdie του 1963, όπου ήταν και μια ταινία έτσι περίεργη για εκείνη την εποχή. Επίσης έχει παίξει στο Cincinnati Kid το 65 και στην περίφημη ταινία του Mike Nichols, όπου έκανε έναν εκπληκτικό ρόλο, είναι ο καλύτερος ρόλος στη ζωή της αυτός νομίζω, το Carnal Knowledge του 1971. Και στο Tommy έχει παίξει. Έχει αρκετές υποψηφιότητες για Grammy και χρυσές σφαίρες. Και ακούτε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού που ακούσαμε τους Spoon και τους Beatles από πιάν, την Anne Margaret. Well, you call me your baby when you're holding my hand. Oh, how you can hurt me, I just don't understand. Well, you say that you need me like the ocean needs sand, but the way you mistreat me, I just don't understand. Well, you know that I love you more than anyone can, but a one-sided understand. Η απίθανη Σουηδέζα, πανέμορφη, μπείτε να τη δείτε φωτογραφίες, όσοι την ξέρετε, Anne Margaret, Σουηδέζα που είχε κατακτήσει τον κόσμο στη δεκαετία του 60 και αργότερα για πολλά χρόνια, 61 το τραγούδι, και τώρα έχουμε μια Σουηδέζα τωρινή. Μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη όσο η Anne Margaret, η Lucky Lee, αλλά είναι μια από τις πιο ταλαντούχες της νέας γενιάς. 2014, από το νέο άλμπουμ της Lucky Lee. Σουηδέζα κι αυτή, ακούμε το I Never Learn. Είσαστε ενημερωμένοι, νομίζω, με αυτά που πραγματικά συμβαίνουν στη μουσική σήμερα. Αν ακούτε το πρόγραμμα στην πρώτη ώρα και τα αφιερώματα στην δεύτερη ώρα εδώ στο Βήμα FM, 6 με 8 κάθε μέρα. Τελευταία, οι φίλοι, τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τελευταία, έχει αποχωρήσει κάπως από την δημοτικότητα που είχε ο Brian Adams και έχει έρθει σε μία πιο έτσι αναγνωρισιμότητα ο Ryan Adams, τον οποίον έχουμε παρουσιάσει το καινούριο του άλμπουμ και θα επανέλθουμε πάλι σε αυτήν την εβδομάδα, γιατί είναι και αυτό ένα από τα καλά άλμπουμ της χρονιάς. Όμως ας πάμε σήμερα στον Brian Adams. Μόλις έβγαλε το 12ο στούντιο άλμπουμ του, ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε με άλμπουμ από το 1980, είχε κάνει μια πάρα πολύ πετυχημένη συναυλία στη χώρα μας με χιλιάδες κόσμο να την παρακολουθούν τότε, το θυμόσαστε. Και το νέο άλμπουμ έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες στην καριέρα του. Από τον Καναδά είναι, όπως ξέρετε, αυτός τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός. Το νέο του άλμπουμ λοιπόν, που λέγεται Tracks of My Tears, όχι, Tracks of My Tears είναι το τραγούδι του Smokey Robinson. Από εκεί το πήρε, αλλά δεν είπε tears, λέει Tracks of My Years, δηλαδή τα τραγούδια που αγαπούσε στα χρόνια του που μεγάλωνε. Ένα τραγούδι βλέπω των Beatles και πάλι, ακούγεται ένα συγκρότημα δεύτερη φορά σήμερα, οι Beatles. Ένα τραγούδι λοιπόν που είναι από τα τραγούδια των Beatles, τα ελάχιστα που έχουν διασκευαστεί τις λιγότερες ώρες. Έξυπνο λοιπόν ο Brian Adams. Είναι πολύ καλό τραγούδι, ο John Lennon έχει γράψει κυρίως το τραγούδι και τη μέση του τραγουδιού ο Paul McCartney. Το τραγούδι που λέγεται Anytime At All είναι τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ των Beatles και την ταινία A Hard Day's Night. Από το καινούριο άλμπουμ λοιπόν, οι φίλοι του Brian Adams ακούν τη νέα του ηχογράφηση. Anytime At All. Anytime At All. Anytime At All. Anytime At All. All you got to do is call and I'll be there. If you need somebody to love, look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, τραγούδι ναι, πρωταρχικά είναι του Λένον, με τον Μακάρθι να τον έχει βοηθήσει στη σύνθεση, όπως γινόταν στα τραγούδια που έγραψαν οι Beatles, Anytime at All, και αυτοί που έχουν διορατικότητα από τους ακροατές και πιστεύουν ότι κάποιοι με καταπληκτικές ηχογραφήσεις ή φοβερές και πομπόδεις ενχιστρώσεις είναι αυτοί που έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα στη μουσική, ας καταλάβουν ότι αυτή η απλότητα των πρώτων τραγουδιών των Beatles της πρώτης εποχής τα κάνει να είναι αξεπέραστα, και γι' αυτό άλλωστε διασκευάζονται μέχρι τις μέρες μας. Το τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε. Ένα τραγούδι που να έχει κάποιους στίχους να φτάνει στον κόσμο. Αυτά ήταν η πρώτη εποχή των Beatles, γιατί κάποιοι λένε ναι, η πρώτη εποχή των Beatles ήταν πιο παιδική, ας πούμε, και μόνο από το Revolver και το Rubber Soul. Οι Beatles από την αρχή ήταν ένα μοναδικό συγκρότημα που δεν υπάρχει άλλο που να συγκρίνεται μαζί τους. Λοιπόν, στο ίδιο άλμπουμ το Brian Adams έχει και το Tracks of My Tears, το τραγούδι που περίπου έδωσε το τίτλο στο άλμπουμ. Η Madeleine Peyrou έβγαλε ένα καινούριο διπλό CD με επιλογή από τα τραγούδια που έχει πει στην καριέρα της. Η Madeleine Peyrou έχει γεννηθεί στην Αθήνα, όχι τη δική μας, στην Αθήνα της Georgia, των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που είναι και η REM και πάρα πολλά άλλα γκρουπ, έχει πανεπιστήμια σε αυτή την πόλη. Είναι μια νεανική πόλη η Αθήνα της Georgia, παρόλο που είναι στο νότο, έχει προοδευτικότητα, γιατί εκεί στην περιοχή της Georgia είναι μαύροι, έχουν περάσει τα πάντινα στις παλιότερες εποχές και τώρα μπορεί, αλλά υπάρχει όμως και μια νεανική κουλτούρα. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε η Madeleine Peyrou, που λέει ότι οι επιλογές της και οι επιρροές της είναι η Bessie Smith, η Holiday, η Billie Holiday βέβαια, η Patsy Cline, η Edith Piaf, ο Johnny Mercer, ο Charlie Chaplin, ο Serge Gainsbourg και ο Dylan. Ακούμε λοιπόν από το νέο άλμπουμ της Madeleine Peyrou μία σύνθεση του αγαπημένου της συνθέτη Leonard Cohen του 1984. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια πραγματική. Dance me to the end of love. Καταπληκτικό τραγούδι είναι αυτό. Και στίχη. Και τίτλος φοβερός. Αυτό είναι ένας στιχουργός σπουδαίος. Λοιπόν, Μαντλίν Πεϊρού σε τραγούδι του Κοέν από το καινούριο άλμπουμ με δύο CD και με πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια της. Έχει έρθει δύο μάλιστα μηνύματα στο Twitter που αναφέρονται στο κομμάτι που παίξαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σήμερα, το Take Me to Church του Hozier, που είναι Ιρλανδός, και λέει, και τα δύο αναφέρουν αυτό. Τι γίνεται με τους Ιρλανδούς και την Εκκλησία. Συνέτ ο Κόνορ έχει και αυτή η τραγούδι που λέγεται Take Me to Church. Μην ξεχνάτε τι γίνεται εκεί πάνω, εδώ και χρόνια. Μην ξεχνάτε Καθολικοί και τα υπόλοιπα. Επόμενο είναι κάποιοι λαοί που, ναι, το έχουν μέσα τους αυτό, το θρησκευτικό συνέστημα, και το βγάζουν και σε τραγούδια. Να λοιπόν, έχουμε και έναν άλλον Ιρλανδό, Ιρλανδικής καταγωγής είναι. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα στην χρυσή εποχή που τα τραγούδια είχαν μεγάλη απήχηση. Ο Μπράιαν Άνταμς σκέφτομαι ότι έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους στον κόσμο. Σε μια άλλη εποχή που πήγαινε ο κόσμος στα δισκάδικα και αγόραζε τους δίσκους και τα τραγούδια. Αυτός εδώ πάνω από 45 εκατομμύρια. Σήμερα λοιπόν γίνεται 66 ετών ο Ιρλανδός Chris de Burgh. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me. Λοιπόν, θα ακούσουμε μία τραγουδίστρια που έχουμε παίξει συχνά και την προωθούμε από αυτήν την εκπομπή γιατί πιστεύουμε ότι το αξίζει. Καινούρια είναι, το πρώτο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε λέγεται Goddess, την Banks, και αμέσως μετά είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης, ειδήσεις, και το αφιέρωμα το σημερινό δεν είναι στα 80's, υπάρχει κάτι που προηγείται. Μείνετε συντονισμένοι εδώ γιατί θα ακούσετε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες του περασμένου αιώνα, 50 χρόνια από τον θάνατό του. Πάρα πολλές γυναίκες, καινούργιες, με πολύ ενδιαφέρον, ανανεώνουν τη μουσική σκηνή. Το τραγούδι λέγεται You Should Know Where I'm Coming From με την Banks. Maybe you can stop before you start. Maybe you can see that I just may be too crazy to love. If I told you solitude fits me like a glove, would you let me out? You said I was just too young. What if I said I was built on bricks of carelessness and crumbs? What if I said I'd be gone before I could come? Would you let me out? You turn me up.